Na, szia! Mit Hol csinálsz? vagy? Mindjárt ott lesz, mindjárt megyek hozzád, jó? Összeszedem a dolgokat, ott megyek. Na, jó van, oké. Én mindjárt megyek ki, nagyon a szia! Ja.